Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Just nii käimas on Machine Nation, ehk siis kõige parema ja värskema tehnomuusika saade. Ja täna on jällegi teistmoodi saade, sest et mul on siin kohal üks mees, kes mängib hästi tehnot ja vaatame, kuidas tema siis, mis temal on tehnost arvamus, milline on tema arvamus. Ja see on Kevin Park. Juhu. Mis tunne on, oled siin raadios inimesed, kes sõidavad praegu näiteks autoga, võtad raadio kahe peale ja vaatad, oh, Kevin Park. Ma arvan, et tuttavatel on kindlasti väga suur üllatus. On tuttavaid kuulamas ka? Kindlasti väga, väga palju. Tegelikult on nii, et mina käin vahepeal teiste inimeste pidudel ka ja juhtus üks kord, kui mina läksin pärast enda masinapiduvist ühte tehnokoopasse ja seal olid sina ja mängisid nii head, üks tuvedat Berliini tehnot, aga mis mitte üksi kellegiga koos, kas see oli su sõber? Minu sõber Keito Kööp. Tervitame Keitat. Ja igastas, kui ma seda kuulsin, siis ma teadsin, et ma tahan seda sellist tehnot enda saatesse ja nüüd sa siin oled. Räägi inimestele, kes ei tea, kes sa selline oled, kust oled. Mina olen täitsa põhine pärnakas. Muusika selline just tehno ja no võib öelda ka, et house on tulnud tegelikult minu isast. Kui ma olin äkki 5-6, võib-olla isegi noorem, siis isa kuulas kogu Kraftwerki ja ma... Õige isa sul. Õige isa, täpselt. Ja temalt mul see väike püsik külge saigi ja muusika mind üldse huvitan teha väga noorest peast, kus siis põhiliselt oligi Kraftwerk eest taustaks, isa oli kodus, nokitses seal igasuguse tehnika kallal, telekaate ja kodus isetehnika, muud selliste vidinatega. Ja sealt ei külge, jah. Aga räägid, sa siis mängid house'i ja tehnot mõlemat? Mõlemat mängin, jah. Kumba rohkem? Tehnot. Aga ütle, kus seda tumedamat poolt kuulda saab live'is näiteks varsti? Live'is saab näiteks Tartus džunglis. Ah, jah. Tuleb üritus tehno ülevaatus. Ja seal meil on selline kuue inimesega line-up, on CGM, Sir Paul, siis Perfect Fit, siis on Shroomik ja Siim oli ka vist. Siim 2000 ka just. Nii et Tartu inimesed lõpuks ometi saab tehnot kuulda. Ja kus näiteks sind netis leiab, kui sul on mingit mikse kuskil üleval, keegi tahab tutvust teha lähemalt? Netis leiab SoundCloudist mind väga lihtsalt üles, kui kirjutada Kevin Park otsingusse. Ja MixCloudis ka vist. MixCloudis ka Kevin Park, täpselt. Ja on siis nii mõlemad tehnot ja house'i. Täpselt. Okei, aga selge. Aga ma arvan, kõik tahad juba kuulda, mis sul varuks on ja lasen Kevini pulti. Ja ise ütlen siin maal, et ma tänan kõiki, kes tulid laupäeval masinapeole, et mul siiamaani emotsioonid täiesti laes ja mõtlesingi, et selleks, et maha rahuneda, kutsun Kevini siia ja äkki saame kõik natukene ennast veel paremini tunda. Thank you. kes just nüüd raadiokohe lainele tulid, siis teemas on Machine Nation ja täna mul eetris külaline, ehk siis Kevin Park. Killing Nõmmest, Pärnu kuit nagu Kekkonengi ja mängib väga tumedat tehnot. Ja mõne hetke pärast võtan taga veel mikri taha ja küsin siis, mis lugusi mängis. Thank you. Nii käimas Machine Nation ja täna külas Kevin Park, kes mängib taustal tehnot ja kutsun ta kohe mikri taha, et räägiks siis, kes ta lemmikartistid on ja keda ta praegu meil siin mänginud on. Kevin jälle. Tere, tere. Kuidas läheb siiamaani siis? Päris hästi siiamaani läinud. Väga nagu vigu pole sisse tulnud, aga vahepeal tuli aga kas tumedus läheb tumedamaks? Läheb veel tooremaks ja tumedamaks. Keda sa mängisid vahepeal? Kui kuulajad tahavad nimesi teada või artiste? Ma tahaks seda saladuses hoida. Aga kes on su lemmik artistid üldse tehnopoolest? Üldse. Või mis labelid? Kus sina enda ägedaid lugusi leiad? Ultra Magic on üks mu lemmik. Ultra... Jimmy Edgar muidugi. Ultra Magic. Ultra Magic. Nüüd tean mina, kuidas tuleb hääldada seda. Ja peale selle? Peale selle veel võib öelda... Mingi tume-tume, siukene Berliini tehno või... Väga tume. Sa vahepeal saadad mulle mingid lugu, siis ma ütlen küll, et mina ei ole küll nii, mina küll ei oska kuskilt välja kaavata neid. Võime öelda, et Sister City on üks. See uus, mis nüüd... see label või? Jah, just. Aga mis see poisnoisi rekord sealt välja tuli? Kas see Sister City, mis seal on, see on siis nagu mingi duo või? Sest et see Homicide'i Sister City, see on pois naisjalt veel tulnud. Kus juures ma ei oska ikka vastata selle küsimusele? No, ma ei ole nii põhjalikult seda uurinud. Muusikud arutavad oma vahele, keegi ei tea. Aga mis seal ikka pane siis edasi ja Machine Nation, Kevin Park. Machine Nation. Just praegu käimas Machine Nation ja on mul täna külaline Kevin Parksin. Vaatan, mis ta mängib. Praegu on Sister City 909 Homicide. See on küll väga hea lugu. Järgmisin tuleb Matter of Time, Green Velvet. Summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine, all mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine, all mine.

mängib praegu Kevin Park ja Kevin, mis lugu sul praegu käib? Praegu käib Bas Moi Torn. Ja mis sul ennem mängis? Ei mäleta. Nii palju tegemist. Igastas ma näen, et checkad seal sel blokk, mis oli ära või tuleb. Tuleb, okei, okay, siis vähemalt teame paari lugu. vana hea Planet D läks peale. Igastajas me hakkame otsi kokku tõmbama ja see oli Kevin Park. Kõik kodus praegu cheerivad, et kõigile kindlasti meeldis. Tulete meelde, mis kuupäev oli see, kui sa oled Tartus ja kus kohas? 26 märts ja jungel. Jungel. Nii et kõik tartukad minge siis Kevinit kuulama ja me ütleme praegu tšau. Tšau, tšau. Tšau. It's just you and me.